अपने धर्म संस्कृति और जीवन के उद्देश्यों को भली प्रकार से जान रहे हैं। कुछ नया सा लग रहा है जबकि यही हमारा अतीत है और युगों से रहा है। गोविंद हरि हरि नारायण वेद ने धर्म को एक ही माना है। जैसा कि आज आप सुन रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, तो धर्मांतरण तभी तो हो सकता है कि जब कई धर्मों की कल्पना हो। और वेद के ये ऋषि मानते हैं कि धर्म तो एक ही होता है, दो नहीं होते। जैसे एक आकाश है, उसके आकाश के रहस्यों को खोजने के लिए हम चले तमाम दुनिया से, जगह जगह से लोग वो आसमान को जानना चाहते थे, तो अब उसमें आसमान 100 तो नहीं हो जाएंगे, आकाश तो एक ही रहेगा। 100 स्कूल ऑफ थॉट होंगे, उनका अपना सोचना होगा, उनकी अपनी भाषा होगी, उनका अपना नजरिया होगा, आकाश तो एक ही रहेगा। तो ठीक उसी प्रकार एक ही परमेश्वर, एक ही सत्ता है जो सनातन है। सनातन माने नित्य एवर, और उसी सत्ता के द्वारा संपूर्ण सचराचर प्रकट होता है। उसको जानने और पहचानने की प्रक्रिया 100 जगह पर 100 प्रकार की हो सकती है, परंतु ये 100 की 100 प्रक्रियाएं जानना तो उस एक ही को चाहती हैं, तो फिर धर्म दो कैसे हो जाएंगे? समय के अंतरालों के साथ हमने धर्म शब्द को भी व्याख्या नहीं की, और इसीलिए धर्म और संप्रदाय एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए। जबकि संप्रदाय एक स्कूल का, एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक विचार मंच है, ईश्वर को, सत्य को खोजने की एक प्रक्रिया का एक सामूहिक स्वरूप है। लेकिन वो खोज हम सब एक ही ईश्वर को रहे हैं, तो धर्म तो दो नहीं हो सकते। लेकिन यहां कुछ ऐसा हुआ कि जिन्हें हम खोजने चले थे उन्हें हम भूल गए और अलग अलग अपनी दुकानें सजाकर बैठ गए, और इस प्रकार धर्म ही खो गया। सांप्रदायिकता ने धीरे धीरे धर्म का स्थान ले लिया, और आज उसी सांप्रदायिकता को आप धर्म कहते हैं, जबकि धर्म कभी सांप्रदायिक नहीं होता। धर्म तो संपूर्ण सचराचर को एक सत्ता प्रकट कर रही है, तो सारे सचराचर का एक ही धर्म होता है। उसकी ना व्याख्या करते व्याख्याकार जो हैं वो यथा संप्रदाय अथवा सेक्ट होते हैं, और इसीलिए भ्रम के बादल छा जाते हैं। वेद की इन धाराओं में हमें हमारा जो स्वरूप दिखलाया है वो पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। और सच पूछिए तो इन ऋचाओं को पढ़े बिना हम में कोई भी व्यक्ति किसी भी संबंध को पहचान भी नहीं सकता है, और ईमानदार कैसे होगा जब जानेगा नहीं। हम सब कहते हैं कि माता पिता की सेवा करो, उनके प्रति ईमानदार रहो। तो प्रश्न यह है कि माता पिता में क्या एक स्त्री और पुरुष भर हैं? क्या कभी हमने स्पष्ट किया इस बात को? क्या कभी हम गोविंद हरि हरि नारायण हरि। वेद में हमें हमारे संदेहों का निराकरण हुआ। कहा कि निमित्त माता पिता दिखने में तो वो हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है, वे निमित्त हैं। जैसे मंच पर जो बालक दशरथ और कौशल्या बने हैं वे ही तो दशरथ और कौशल्या के रूप में जाने जाएंगे, जबकि मंच का सत्य क्या है कि कलाकार हैं, अभिनय कर रहे हैं। लेकिन राम के जो सत्य माता पिता हैं वो भी तो दशरथ और कौशल्या ही है, उसी का तो अभिनय हो रहा है। तो उसी प्रकार ये जो माता पिता हैं, ये इस जगत रूपी नाट्यशाला में कैसे माता और पिता का अभिनय कर रहे हैं, क्योंकि जगत तो एक नाट्यशाला है, एक नाटक है, वेद में आकर स्पष्ट हुआ। जैसे मंच पर लड़के गाते हैं भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी गाते हैं ना, तो हम सब जो नाटक देख रहे होते हैं हम भी जानते हैं कि भगवान के प्रगट होने का नाटक हुआ है, मंच पे लड़का थोड़े ना पैदा हुआ है, बोलो। तो ये नाटक में केवल अभिनय होता है, पात्र यथा पात्र संवाद यथा अभिनय करते हैं। सच में कोई लड़का मंच पे पैदा होता है क्या? नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार ये जगत एक नाट्यशाला ही तो है। यहां सामने जो दिख रहा है वो निमित्त धर्म है, क्योंकि इस ऋषि ने इस निमित्त तत्व को व्यापक रूप से उठाया हुआ है आरंभ से ही। अग्नि दूतम वृणीम है, दूत माने प्रतिनिधि अथवा निमित्त, रिप्रोड्यूसिंग द वेरी थॉट द अल्टीमेट। ईश्वर का प्रतिनिधित्व करना, नायक क्या अभिनय के नाटक के पात्र बनना, अभिनय करना, नायक बनना, निमित्त नायक बनना, नायक तो श्री राम ही रहेंगे, है ना। तो अग्नि दूतम वृणीम है कि उस अग्नि दूत का अर्थात आत्मा का ही वर्णन करते हुए, उसके रूप का अभिनय का वर्णन करते हुए, और कैसे का होतारम विश्ववेदसम, कि जो संपूर्ण सचराचर का होतार है, इसके होने का कारण है, जो जीवन के क्षण नौछावर कर रहा है, जो सारे काव्य को सारे कथानक को प्रकट कर रहा है, जो मूल है अस्य यज्ञस्य सुकृतम, और इसी को जीवन का यज्ञ मानकर इस जीवन को सुकृत किया जाए, धन्य किया जाए। तो यहां वेद में आने के बाद ही हमें स्पष्ट हुआ कि हम तो केवल निमित्त धर्मों को ही संप्रदायों में जानते रहे हैं, लेकिन मूल तक हम कभी नहीं आए। तो जैसे मंच पे पात्रों ने गाया भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, लड़का तो नहीं उत्पन्न हुआ, लड़का उत्पन्न होने का अभिनय हुआ। उसी प्रकार हम में से किसी को जब शरीर का एक अंग बनाना नहीं आया तो हमने भी बेटा बेटी कहां बनाए, अभिनय ही तो किया भय प्रगट कृपाला। जब तक हम तथाकथित संप्रदायों को ही धर्म मानते थे, हम बाह्य जगत की तथाकथित सत्य को ही सत्य मानते थे। अचानक वेद ने हमारे सामने एक ऐसे सत्य को रखा है जो कभी बदलता नहीं है, कि हर व्यक्ति पर यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल है फॉर ऑल द टाइम्स टू कम। उसे जानता है अथवा नहीं जानता, वो किसी देश किसी काल किसी भाषा का है, लेकिन जो ट्रूथ सब पर एप्लीकेबल है वही तो ट्रूथ है, वही तो सच है। तो सच क्या है कि हम सब अभिनय करते हैं। तो एक अभिनय अभिनय का अभिनय धर्म है और एक मूल धर्म है। तो इसको जो अभिनय का धर्म है उसे हम वेद में क्या कहते हैं, निमित्त धर्म, दूत धर्म। और जो मेरा सत्य धर्म है, जहां मैं निमित्त नहीं, जहां मुझे उस अवस्था को पाना है, जिस उद्देश्य को प्राप्त होना है, उस धर्म को हम क्या कहते हैं, स्वधर्म। क्या कहते हैं, स्वधर्म। तो यहां निमित्त धर्म और स्वधर्म है। निमित्त धर्म को हम दूत धर्म भी कह सकते हैं। जैसे किसी देश का एम्बेसडर दूत किसी भी देश में उस देश का प्रतिनिधित्व करता है, उसी प्रकार हम सब आत्मा के सत्य के ही तो प्रतिनिधि हैं, उन्हीं के द्वारा प्रकट, उनके दूत अर्थात निमित्त ही तो हैं। आज यही तो हमारी अवस्था है। तो अब माता और पिता कहा यहां के माता और पिता के प्रति समर्पित होके जीना है। तो पिता तो हमने जाना कि यज्ञ स्वयं ही हमारा पिता है, वो आत्मा, वो ईश्वर ही पिता है जो संपूर्ण सचराचर को प्रकट कर रहा है। तो पिता की हम सब संतान है, बोलो नहीं है क्या? तो जब ये सत्य हमारे सामने आता है तो देश, जाति, काल, बिरादरी सब पीछे रह जाती है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये अटल सत्य हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि वो निमित्तिक धर्म थे, निमित्त धर्म थे कि जहां मैं अभिनीत कर रहा था सत्य को, धर्म को, ये स्वधर्म है जिस उद्देश्य के लिए नारायण ने मुझे प्रकट किया है और उस सत्य को पाना है, मुझे इस योनि को धन्य करके पास होके दिखाना है। दो धर्म है। तो आत्मा ही पिता है और उस प्रकार यज्ञ को ही जब हमने अपना अधिष्ठाता माना तो आत्मा यज्ञ का अधिष्ठित देव हुआ, प्राण उपाचार्य हुआ और ब्रह्म ज्वाला यज्ञ की ज्वाला बनी और सचराचर सामग्री बना और जीव रूप हम यजमान बने और इस प्रकार इस यज्ञ से ये रूप प्रकट हुए। अब इसमें ये सत्य रूप में मेरा स्वरूप है तो मुझको बनाने और ढालने में जो निमित्त नाटकीय दायित्वों का निर्वाह किया वे तो मेरे माता पिता हैं ही, वे तो मेरे पूज्य हैं ही, लेकिन वो नाटक की सारी औपचारिकताओं में मुझे पूरी तरह से उनको अर्पित होकर जीना है, लेकिन सत्य रूपी मां को भी तो ढूंढना है और मेरे को बनाने में, मुझे उत्पन्न करने में, मुझे रूप देने में पांचों तत्व लगे, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, सबका योगदान है, नहीं है क्या? सारे सचराचर का अंशदान मेरे जन्मने में है। गौ माता के थनों का दूध है, पेड़ों के फल हैं, खेतों की वनस्पतियां हैं और ग्रहों और नक्षत्रों के किरणों का भी योगदान रहा है, मायाओं का निरोध करने में भी उनका योग रहा है, देवों की भी कृपा रही है और तब मैंने रूप पाया है। बोलो क्या इस झूठ है? तो इतने इन सब लोगों ने जब मिलकर के, सब ने मिलकर के मुझ एक को बनाया है और इसी प्रकार सबको बनाया है। तो क्या मेरा धर्म केवल एक स्त्री और एक पुरुष के प्रति है या इन सब के प्रति भी? बोलो, ये है पितृधर्म। खाली पांव दबा लिए तो कह ले पितृधर्म से उऋण हो गए, इट्स अ फूलिश थॉट। ये निमित्त धर्म में आप उऋण हुए हैं, सत्य धर्म में अभी होना बाकी है क्योंकि तुम्हारे क्रिएशन में एक एक ग्रह, एक एक नक्षत्र का अंशदान है, पेड़ों की, प्रकृति की, सचराचर का सबका योगदान है। तो इन सब के प्रति भी तो मेरा पुत्र धर्म है कि नहीं है? और यदि ये सब ना होते और इनका योगदान ना होता तो मैं कहां होता? बोलो। तो फिर मैं एक परिवार का संकीर्ण हो गया और मैंने कहा कि मैं धर्म पूर्वक जी रहा हूं। मैं अपने आप से पूछूं कि मैं धर्म पूर्वक जी रहा हूं या मैं अधर्मी हो गया हूं कि इन सब का कर्ज लेकर मैं सिर्फ एक परिवार तक सीमित हूं? क्या यह धर्म हो सकता है? जवाब दो मुझको। और यही मैं बच्चों को भी देके जा रहा हूं विरासत में, कारण कि संप्रदायों ने स्वयं धर्म का रूप पहनकर मेरा सर घुमा दिया है और आज सारी भूमंडल पर यदि ईमानदारी से पूछो तो धर्म का लोप हो गया है, यही तो कलयुग की माया है। कुछ वर्ष पूर्व तक आप सबके पूर्वज चिड़ियों को भी दाना डालते थे, चींटियों को भी आटा डाल के आते थे, कुत्तों को रुझा करके गली में घूम घूम के रोटियां खिलाते थे, वो आज टीके लगा के आज मारते हैं, वो खिलाते थे, और हर जीव मात्र का अंशदान रखते थे, हरे भरे पेड़ों को नहीं छूते थे, लेकिन वो आपके लिए संभव था, फुअड़ और गमार थे, अब तो जंगल के जंगल काट के बेचे जा रहे हैं। और मासूम जीवों की हत्या हो रही है, क्या कह ले, ये आतंक पैदा कर रहे हैं, हमारे खेत खा रहे हैं, वगैरह वगैरह। अर्थात हमें धर्म से हीन ही नहीं है, हम धर्म के विपरीत भी हो रहे हैं, और फिर भी मानते हैं कि हमने माला फेर ली है, हमने व्रत कर लिया है, हमने पूजा कर ली और हमने सारा पुण्य कमा लिया, हमने हवन भी तो कर डाला है। कहां से चले और कहां पहुंच गए हम, आज धर्म शब्द की परिभाषा हमारे पास वेदना हो तो नहीं है, हम केवल नाटकीय निमित्त धर्म को ही धर्म मानते हैं और नाटकीय औपचारिकताओं का निर्वाह भर करके रह जाते हैं। अब नाटकीय औपचारिकता मंच तक ही तो रहती है, कल्पना कीजिए मंच में दशरथ बने लड़के ने कौशल्या बने लड़के से कहा, हे मेरी प्राण प्यारी, तो उसने हाथ जोड़ के उत्तर दिया कौशल्या बने लड़के ने, आज्ञा करें प्राणनाथ, मंच की मर्यादा थी बोला, लेकिन मंच से उतर करके वही लड़का उससे कहे हे मेरी प्राण प्यारी, तो जूता लेके घर तक पहुंचाएगा, क्यों, क्योंकि वो निमित्त धर्म है, सत्य धर्म नहीं है। तो आप भी कहते हैं स्वामी जी हमने फुलाने के साथ इतना भला किया, देखिए क्या बुराई आ गई, अरे भाई आनी थी, वो तो मंच तक थी, मंच बदला, नाटक बदला, कलाकार भले वही है, लेकिन अब उसका जब अभिनय बदल गया है तो फिर वह आपके साथ क्या करेगा, आपने मंच को ही सब कुछ मान लिया, और जो सत्य था उसको आपने जानना ही नहीं चाहा, उसमें आपने भगवान को भी नहीं माना, व्हाट आई से, जो मैं कहता हूं वही होगा, जो मैं चाहूंगा वही होगा, उसको भी आपने क्या कहा कि ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं, ये मेरे सिद्धांत हैं, और आप भूल गए कि आप ही नहीं हैं, तो किसके प्रिंसिपल हैं और काहे के सिद्धांत हैं, जब आप ही नहीं हैं, महज एक कलाकार हैं। तो ये थूथे दंभ, ये झूठ, इसका मतलब क्या था, पर आप उसी में जिए और उस दंभ में, इस शरीर को भी आपने कहा ये आप ही की धरोहर है, जैसे चाहे इस्तेमाल करें, ये तो ये, इसके साथ जुड़े मेरे घर वाले घरवाली भी, आपके पास धर्म कहां था, आपके पास राह कहां थी, आपके पास भगवान कहां था और आपके पास सत्य कहां था, और ये बहुत कुछ तथाकथित संप्रदायों ने आपको दिया हुआ है, नहीं तो मेरी मां तो सचराचर है, उस माता के साथ ही जो अभिनय में मेरी मां बनी है वो तो पूज्य है, उसकी चरण रज को तो मैं माथे से लगाऊंगा ही, परंतु ये मैं कैसे भूल जाऊं कि वो अभिनय सचराचर का कर रही है, वो भी तो अभिनय कर रही है इस सचराचर का जो सत्य रूप में मेरी मां है। मैं वहीं तक नहीं रुक जाऊंगा, क्योंकि वो जो अभिनय कर रहा है उस अभिनय का को भी तो मुझे ग्रहण करना है, न कि पात्र से लिपट के रह जाना। अभी महाभारत सीरियल में जो द्रौपदी बनी थी, क्या आप पात्र से लिपटे? अरे भाई वो तो सुना है बोतल बोतल भी पी लेती है। तो क्या आप द्रौपदी जी के चरित्र में बोतल ले आओगे? कलाकार है वो, तो हम कलाकार के द्वारा दिए अभिनय में जो दिया ज्ञान है, जो सत्य है, उसे स्वीकारेंगे या कि कलाकार से रिश्ता जोड़ बैठेंगे? बोलिए तो। और हम सिर्फ कलाकारों से, किरदारों से लिपटते रहे हैं, और जो वो अभिनय करके दिखाते रहे उससे हमने कोई रिश्ता नहीं रखा है। हम पता नहीं कौन सा धर्म मानते रहे। मान लीजिए मंच हुआ और जिस लड़के ने कौशल्या का रूप धारण करके अभिनय किया, क्या अगले दिन भी आप उसके घर जाके कहोगे कौशल्या जी प्रणाम, और क्या वो सहलेगा आपको? बोलिए तो। वो कौशल्या बन करके मात कौशल्या का अभिनय दे रहा है हमको। तो उसी प्रकार इस माता को प्रणाम करते समय मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि माता किस मां के किस सत्य स्वरूप का अभिनय दे रही है, और वो सचराचर है जो बन के मां मुझे आज भी हर सांस हर क्षण दे रहा है। अगर ये पांचों तत्व आज भी न मिले तो मेरे पास अगली सांस, अगली धड़कन, अगला क्षण आज भी नहीं है, आज भी नहीं है, और मैं इन्हीं के साथ अधर्मी हो गया हूं और किरदारों के साथ धर्म निभा रहा हूं। क्या बात है। तो वहां पर भी विसंगतियां हैं और यहां तो विसंगतियां तो छोड़ो, अपराध ही अपराध है। और मान लिया है मैंने कि मैं बहुत बड़ा धर्म कर रहा हूं। आज भी ईश्वर ही यज्ञ के द्वारा, वो हविष्पति यज्ञों के द्वारा सामग्रियों को यज्ञ करता, जीवन के क्षणों में, अमृत क्षणों में मुझ पर न्यौछावर कर रहा है। भोजन यदि आत्मा यज्ञ ना करे तो बढ़िया भोजन, पवित्र भोजन मेरे पेट में सड़ेगा, विष हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा। आज हम बच्चों को ये अमृत ज्ञान नहीं दे पाते। हम सिर्फ संकीर्णताएं विरासत में बांटते हैं, धर्म ही नहीं जानते, पता नहीं कौन से धर्मांतरण करते हैं। कहते हैं ईश्वर हम सबको जोड़ता है और शैतान हम सबको, तो वो जो हमको अलग अलग बांट रहे हैं, वो जो हमें घर की संकीर्णताओं को धर्म बता करके हमें घरों में भी बांट रहे हैं, जातियों में भी बांट रहे हैं, बिरादरियों में भी बांट रहे हैं, वो धर्म ईश्वर के हैं अथवा शैतान के? ईमानदारी से पूछो। धर्म जोड़ता है और शैतान? वो बांटता है हमको, तोड़ता है हमें। वो हमारे मन में सबके प्रति संदेह, घृणा और द्वेष भरता है, और ईश्वर सबके प्रति प्रेम, श्रद्धा और आस्था लाता है। आज हमारे मन में सबके लिए क्या क्या है, तो हम किसकी राह जा रहे हैं? राम की, यश रावण की। तो पहली बार जब हम वेद में इन ऋषियों के इसका सामीप्य पाए, सानिध्य पाए, तो हमने अपने स्वरूप को पाया है। जब जानते ही नहीं तो जाते कहां? और संप्रदायों के पास सिवाय टूटन के, जुड़न के नाम पर कुछ था ही नहीं। केवल निमित्त धर्मों को, निमित्त नैतिकताओं को ही उन्होंने नैतिकता बताया। जबकि महाभारत में थोड़ा सा वहां से भी इसको ले ले तो ये विषय हमारा स्पष्ट हो जाएगा, जो आज प्रश्न मेरे सामने सबके मन के आए। श्रीमद् भगवद गीता में वीरवर अर्जुन कहते हैं कृष्ण से, पहले और दूसरे अध्याय में ही, कि हे गोविंद, आज मेरे सामने मेरे ही स्वजन खड़े हैं, मैं कैसे मारूं इनको? आप तो विचित्र बात कर रहे हो, एक बार जब आप मुझे पढ़ाया गया तो कहा गया कि मात्र भक्त हो, पितृ भक्त हो, पितामह भक्त हो, और आज कह रहे हो कि पितामह को मार, भाइयों का वध कर। पांच सवाल उठाए उसने पहले और दूसरे अध्याय। पहले इनको तत्वों को रूप से भी स्पष्ट कर ले महाभारत को, क्योंकि आपने इसको खाली एक महाकाव्य के रूप में अथवा एक इतिहास के रूप में ही जाना है, ऐसा नहीं है। एक विशुद्ध सत्य घटना महाभारत को, एक ऐतिहासिक घटनाक्रम को जो बड़ा ही व्यापक हुआ, विश्वव्यापी हुआ और जिसकी गूंज युगों तक सारे भूमंडल पर छाई रही, उसी घटनाक्रम को, उसी सत्य घटना को गुरुकुल की शिक्षा ने, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, यह नहीं कि इतिहास ही नहीं हुआ या राम ही नहीं हुए, यह मन से भ्रम निकाल दो। एक सत्य ऐतिहासिक व्यापक घटनाक्रम, क्योंकि यदि वो व्यापक ही नहीं है, उदाहरण ही को लोग नहीं जानते, उपमा को नहीं जानते, तो उपमेय को क्या जानेंगे, मैं क्या कह रहा हूं उस तत्व तक कैसे पहुंचे। तो इस महाभारत के व्यापक घटनाक्रम को जो बहुत ही भीषण युद्ध हुआ, तो उसी युद्ध की स्मृति को, ऐतिहासिक घटनाक्रम को उदाहरण में रखते हुए महाभारत में हमने बालक को उसका संपूर्ण जीवन पढ़ाया है। यहां सारे पात्र उसके जीवन के विभिन्न भाव हैं, पहलू हैं, विचार हैं, मार्ग हैं, हाँ सत्संगतियां हैं, विसंगतियां हैं, सब कुछ है। सारे पात्र एक ही व्यक्ति के जीवन पर उसके विभिन्न भावों के साथ प्रकट है। मेरी बात स्पष्ट हो रही है बेटे? तो अब चलते हैं थोड़ा सा कि ये धृतराष्ट्र कौन है। तो अर्जुन के पांच प्रश्नों पर हम आ जाते हैं कि धृतराष्ट्र कौन है। ये वैवस्वत मनु की संतानों में है ना, कुरु वंश में आ रहा है। तो आदमी का बेटा आदमी ही होता है, शेर तो नहीं होता, और शेर का बेटा शेर ही होता, बिल्ली तो नहीं होता। तो यदि हम इसके वंश वृक्ष के प्रथम पुरुष को जान लें तो धृतराष्ट्र स्पष्ट हो जाएगा कि कौन है। जो मनु है, मनु वेद में हम कहते हैं काल को, समय को, समय समय ऐसा टाइम एज टाइम नहीं, समय का एक यूनिट है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मनु। जैसे समय का एक यूनिट है वर्ष, समय का एक यूनिट है माह, समय का एक यूनिट है सप्ताह, तो उसी प्रकार काल का एक, समय का एक सीमित दायरा है, उसे हम क्या कहते हैं, मनु। बोलो समझ में आया? तो मनु का अर्थ होता है 71 गुणा 43,20,000 वर्ष बराबर एक मनु। ऐसे 14 मनु हैं जो वन आफ्टर एनदर चलते रहते हैं, क्रमबद्ध चलते हैं। बोलो स्पष्ट हो ना? हाँ, जैसे सप्ताह है, जैसे माह है, ऐसे मनु। बोलो वर्तमान वैवस्वत मनु है जिसके 32 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, 28 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, और अगले वर्ष का 28 वर्ष के बाद अगले वर्ष का 27 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, 28वें वर्ष के प्रथम दिन का उदय है। तो 43,20,000 वर्ष का को 71 बार जब हम झेल लेते हैं तो एक मनु गत हो जाता है। जैसे 12 महीने हम भोग लेते हैं तो एक वर्ष निकल जाता है, ठीक है ना। तो 43,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी होती है जिसके चार युग हैं, सतयुग या कृतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। वर्तमान कलियुग है जिसके लगभग 5,000 कुछ सौ वर्ष, लगभग 6,000 वर्ष हो रहे हैं। समझ में आता? तो वैवस्वत मनु 27 वर्ष का नौजवान है, 28वें दिन का उदय हुआ है, तो उसके प्रपोत्रों के प्रपोत्रों के प्रपोत्रों का प्रपोत्र धृतराष्ट्र कहां कैसे मर जाएगा? अभी तो पैदा भी नहीं हुआ होगा अगर आदमी वादमी होता तो। बोलो ये कौन है, ये कौन है? वही वस्वत मनु कौन है? समय है तो आदमी का बेटा आदमी, शेर का शेर, सियार का सियार, तो काल के पुत्रों में आता धृतराष्ट्र यहां कौन है? काल है, समय है। बोलो धृतराष्ट्र, समझ में आ गया? महाभारत कथा में एक राजा है ये मत भूलो, लेकिन यहां इस महाकाव्य में मैं आप सबको आपका जीवन बढ़ा रहा हूं, इसे भी याद रखो। तो यहां इतिहास उदाहरणार्थ है, उद्देश्य आपको आपका रूप पढ़ाना है गुरुकुल में, इसीलिए इस महाकाव्य को भगवान वेद व्यास ने इस अमृत ग्रंथ को हमें दिया है। इसी प्रकार वाल्मीकि की रामायण है कि एक और सत्य घटना है, प्रभु की लीला है, तो दूसरी ओर आप सबके जीवन की नाना संगतियां और विसंगतियां हैं। 10 इंद्रियों को रखने वाला, लगाम लगाने वाला दशरथ, तो 10 इंद्रियों को 10 मुंह बनाने वाला क्या है? दशानन रावण है। आत्मा घटघटवासी ही परमात्मा का आत्मा ही तो लीला अवतार है। ईश्वर अजर अमर अविनाशी है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, घटघटवासी है। और ये देह, ये प्रकृति जो मट्टी से अन्न और अन्न से ये बालक का रूप पाई, यही तो भूमि सुता है, धरती की बेटी है, जो जानकी। हाँ, समझ में आ रहा था? सनातन धर्म की परिपाटियों को समझने का प्रयास करेंगे आप, तो आपको सांप्रदायिकता और धर्म दोनों बिल्कुल अलग अलग दिखाई पड़ने लगेंगे, और तब आपको लगेगा कि आपने निमित्त धर्म को, नाटकीयता को ही धर्म बना लिया। और जो करना था उसकी तो सुधि ही नहीं थी हम में से किसी को, तो वही वस्वत मनु है। इस मनु की एक पत्नी भी हमने बताई है, बता सकते हैं उसका नाम क्या है? शतरूपा। देखो बेटा, जिस आदमी के दो रूप होते हैं लोग उसे बहुरूपिया कहते हैं, और जिस स्त्री के दो रूप होते हैं लोग उसको भी भद्दे ढंग से छिनार विनार भी कह देते हैं, हाँ, और जिसके शतरूप होंगे उसे क्या कहेंगे? अरे राम राम, हाँ, दो रूप तो सहे ना जाएंगे और शतरूपा, तो ये कौन है? काल की पत्नी ये शतरूपा कौन है? अरे ये नित्य सदवा, सद्य सदवा, ये प्रकृति, ये सचराचर ही तो शतरूपा है, जो समय के साथ बारंबार जीवन को लौटा के ला रहा है। ये मां प्रकृति ही शतरूपा है, जो शत शत प्रजातियों को, जो शत शत संततियों को निरंतर निरंतर पुनः पुनः उत्पन्न करती है, जन्मती है काल समय के साथ। बोलो समझ में? तो महा, यहां एडम ईव आदम हव्वा की कहानी हमारे यहां नहीं है भाई, ये गुलामी के कालों में आप लोगों ने डुप्लीकेसी कर ली और कामायनी वगैरह सब लिख डाले आपने, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, कोई कटाक्ष भी नहीं। हाँ, वो एक सुंदर काव्य है, अद्भुत है, नारायण है। तो अंधाकाल धृतराष्ट्र है, मनु और शत्रुपा की संतानों में है ये। हाँ, और हम सब किसकी संतानों में है? हम भी तो उसी काल की संतानों में है, और ये प्रकृति ही मां बन के हमें उत्पन्न कर रही है, तो हम सब भी तो वही है। बोलो समझ में आ रहा? इसीलिए हमने आपको मनुज कहा है, कालज, समय के साथ जो उत्पन्न होते हैं और समय में ही खो जाते हैं। काल जा जामने जन्मना, काल समय, मनु मनु काल, जा उत्पत्ति। तो मनुज का दूसरा सीधा शब्दार्थ क्या हुआ? कालज। हाँ, तो मनु और शत्रुपा अर्थात समय और समय की ही उत्पत्तियां जो समय और शत्रुपा के साथ उत्पन्न है। तो यहां धृतराष्ट्र एक राजा है, सत्य रूप में तो घटनाक्रम में ऐतिहासिक राजा है, लेकिन शब्दार्थ में समय है और शत्रुपा ये सद्य सदवा प्रकृति है जो शत शत्रुप धारण करती है। कौन सा जीव जंतु है, कौन सा पेड़ पौधा है जो शत्रुपा से प्रकट नहीं है? हाँ, तो ये सबकी मां है, जगत माता है। बोलो समझ में आ रहा? और हर माता पिता इसी का अभिनय ही तो करते हैं। लेकिन खाली नाटकीय औपचारिकताओं को ही सब कुछ मानने वाला, अज्ञानी ही तो कहलाएगा। क्योंकि जिसका ये अभिनय कर रहे हैं उस कथानक में जाओ, न कि पात्रों से लिपट के बैठे रहो। पात्रों को प्रणाम करो, क्योंकि जो जो लड़के राम और जानकी के रूप में प्रकट होंगे, हम सन्यासी भी उनके चरण पूछेंगे, उस विग्रह का सम्मान करेंगे, हम भी आरती उतारेंगे उन बच्चों की, आप भी उतारो। तो क्या हम बच्चों की उतार रहे हैं, उस श्री विग्रह की, उस कथानक की आरती उतार रहे हैं? हाँ, नहीं तो कल को पता चला आपके इतिहासकार लिख देंगे कि द्रौपदी जी बोतल भी पीती थी, वो कलाकार जो पी रहा फिर तो हो जाएगा सारा काम। हाँ, समझ में आ रही बात? तो अंधा काल धृतराष्ट्र, उसकी पत्नी, उसका नाम है गांधारी। महाभारत में गांधार प्रदेश की होने से इतिहासकार उसे गांधारी मानते हैं, और वैदिक संस्कृत में गान कहते हैं वस्त्र को। आंख पर पट्टी बांधने के कारण भी वो क्या कहलाएगी, गान को धारण करने वाली तो गांधारी। हाँ, समझ में आ रहा है? तो अंधा काल धृतराष्ट्र है महाभारत महाकाव्य में, जहां से ये अमृत ग्रंथ प्रकट हो रहा है श्रीमद भगवद गीता, उसी का अंग है। और स्वयं को अंधा करने की जो मनोवृत्ति है वो गांधारी है। धृतराष्ट्र अंधा है, वक्त अंधा है, समय की आंख नहीं है। वैसे तो महाभारत सीरियल में कहता मैं काल हूं इसलिए देख सकता हूं, ये पता नहीं कैसे। हां, समय अंधा है। क्यों अंधा है? क्योंकि ये ना देखता पुजारी, ना व्यभिचारी, ना राजा, ना रंग, सबको एक साथ घटाता है। ये अंधा है। इस समय को चलाने वाला एक ड्राइवर है जिसका नाम संजय है। संजय शब्द का अर्थ क्या है? संजय माने जिसने जीवन को जय किया हुआ है, जिसने जीवन को अमर कर रखा है, अर्थात जिसे समय अतीत नहीं कर सकता, पीछे नहीं हटा सकता, उसे हम क्या कहेंगे? बोलो क्या कहेंगे? हाँ, तो ये नाम ऐसे नहीं आए, उद्देश्य से के साथ आए। तो वर्तमान ही तो संजय है, यही वर्तमान ही तो समय के चक्र को चलाता है। बोलो, और वर्तमान ही दिखता है। क्या तुम भूत देख सकती हो? क्या तुम भविष्य देख सकती हो? वर्तमान ही तो दिख रहा है, तो आंख किसको दूं? संजय को, वर्तमान को। और काल अपने में अंधा है। बोलो, धृतराष्ट्र अंधा क्यों है, समझ में आ रहा है? तो और ये काल जो अंधा है, इसकी विशेषता है कि देखो, भविष्य की कल्पना तुम वर्तमान में करोगे, भविष्य में चले जाओगे? बोलो बोलो, कहां करोगे? वर्तमान में। अतीत की कल्पना भी तुम वर्तमान में करोगे, तो अंतर्दृष्टि भी संजय को दे दो, काल उसमें भी अंधा है। हाँ, तो धृतराष्ट्र के ना भीतर आंख है और ना, और संजय के भीतर भी आंख है और बाहर भी आंख है। बोलो, ये समझ में है? और इस अंधे काल की एक पत्नी गांधारी है, और उसके 100 बेटे हैं। यह आपने कथाओं में सुना है, अगर महाभारत पढ़ते तो आसानी से समझ जाते कि गांधारी की औलाद हुई ही नहीं थी। हाँ, उल्टी बात कह रहे हैं कि गांधारी के कोई संतान नहीं हुई। एक मांस का लंप लोथड़ा हुआ, पिंड हुआ, तो वेदव्यास बुलाए गए। कथा में आते हैं वेदव्यास, महाभारत में भी, क्योंकि उस जमाने की परिपाटी में कथाकार अपनी कथा में बराबर आता रहता है। जैसे वाल्मीकि आते रहते हैं, ऐसे वेदव्यास भी आते रहते हैं। हाँ, वो भी कथा का पात्र ही होता है, कथाकार भी। तो भगवान वेदव्यास बुलाए गए, कहा महाराज आपने तो आशीर्वाद दिया था कि गांधारी के 100 पुत्र होंगे, यहां तो एक मांस का पिंड हुआ है, ये क्या विलक्षण हो गया प्रभु? क्या ऋषि तुम्हारी वाणी असत हो जाएगी? तो वेदव्यास ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसके 100 टुकड़े करो। भगवान वेदव्यास ने कहा कि इस लंप के, इस मांस के लोथड़े के 100 टुकड़े कर दो। सैनिक को आदेश हुआ कि इसके 100 टुकड़े करो, तो सैनिक कोई मैथमेटिशियन गणितज्ञ तो था नहीं, उसने क्या किया, 100 बार तलवार चला दी। क्या किया, 100 बार तलवार चलाई, तो टुकड़े हो गए 101। कहने लगे महाराज ये तो और गड़बड़ हो गई, आपने तो आशीर्वाद दिया था 100 बेटे होंगे और टुकड़े हो गए हैं 101। तो भगवान वेद व्यास ने कहा कि 100 बेटों की बात गांधारी ने कही थी, लेकिन एक बेटी भी उसके मन में थी, चलो कोई बात नहीं, अब इन 101 टुकड़ों को 101 घड़ों में बंद कर दो, घड़ों में बंद कर दो और इन पर पहरा बिठा दो। तो 101 टुकड़े उस एक पिंड के 100 घी के घड़ों में बंद किए गए और उन पर पहरा बिठा दिया गया। पहले घड़े से दुर्योधन उत्पन्न हुए, ध्यान से सुनो। हाँ, ये कोई मानवीय संतति नहीं है, याद रहे। हाँ, तो 101 पहले घड़े से कौन उत्पन्न हुए, दुर्योधन, दूसरे से दुशासन। तो इस प्रकार 100 घड़ों से 100 कौरव उत्पन्न हुए और 101वें घड़े से पैदा हुई दुश्शला नाम की बेटी, जो ब्याई गई जयद्रथ से, जिसने मारा अभिमन्यु को चक्रव्यूह में। हाँ, समझ में आ गया। तो यूं 101 बेटे हुए, किसके हुए, धृतराष्ट्र के, जो अंधा है, गांधारी के, जिसके पट्टी है। तो ये इसका रहस्य भी तो खोलते चले, नहीं तो आगे अर्जुन के 5 सवाल हमारे सर के ऊपर से गुजर जाएंगे। बड़े सुंदर प्रश्न है वो, और आश्चर्य है कि हर गीता का भाष्यकार पहला अध्याय पूरा छोड़ देता है और दूसरे अध्याय के 10 श्लोक भी छोड़ देता है, बोले क्या ये तो भूमिका है। अरे भूमिका पहले पढ़ो, समझो, तो फिर आगे बढ़ो तब। हाँ, इसको समझना आसान है क्या। तो ये क्या है कि जो समय के और अंधता से, पट्टी बांधने से पैदा होते हैं, ये 101 बेटे कौन है, और ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ ट्रूथ है, हम सबके साथ है। महाभारत तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल ट्रूथ है, याद रहे, इसलिए इसको धर्म ग्रंथ कहते हैं। हम सिर्फ उस बात को धर्म ग्रंथ कहेंगे जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो सबके लिए, और जो लोकाचार और व्यवहार की बात करे वो आपके सामाजिक विषय है, हमसे कोई लेना देना नहीं। और आज सामाजिक कृत्यों को आपने धर्म का नाम दे रखा है और धर्म का कहीं पता ही नहीं है आपके यहां। दैट कैन बी ए सोशल ऑर्डर, यू मे पुट इट अ सोशियो स्पिरिचुअल ऑर्डर बट नॉट धर्म। वो धर्म नहीं है, धर्म तो यहां है। धर्म इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, और वो सत्य जो अपरिवर्तनीय है अनंत अनंत काल तक और सभी पर समान भाव से एप्लीकेबल है, वही धर्म है, वही धर्म का नाद है, वही शब्द है। तो ये कौन है, एक मास के पिंड से, ये पिंड है ना तुम्हारा, यही तो पिंड है जो जन्मा है, और स्वयं को अंधा करने की मनोवृत्ति के कारण आंखों पे बिन बांधे पट्टी बांधे हैं, और इससे इस पिंड से उत्पन्न होने वाली वक्त के साथ 101 मीन्स इन्यूमरेबल, अनंत अनगिनत अतृप्तियां ही तो कौरव हैं जो बेटे हैं इस पिंड से पैदा होते हैं, और जो मेरे जीवन को विषाक्त कर देते हैं, भटका देते हैं मुझे। भगवान वेद व्यास एक ऐतिहासिक घटना को उदाहरण में रखकर मुझको मेरा स्वरूप पढ़ाते हैं, और हम हैं कि इतिहास ही में गड्ढमड हो रहे हैं, यहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। क्या बात है, किस एक पिंड से, इस एक मांस के लोथड़े से, मस्तिष्क से उत्पन्न होने वाली असंख्य तृप्तियां और विसंगतियां ही तो धार्तराष्ट्र हैं जो मेरे जीवन को टुकड़ों में बांट देते हैं। वो टुकड़े ही नहीं जोड़ पाता हूं, आत्मा तक पहुंचूं कैसे, भीतर जाऊं कैसे। तो तमाम उम्र अपने ही टुकड़े खोजता रहता हूं, कभी रेत की सलवटों में, कभी बियाबान जंगलों के उन ख्यालों में, तो कभी भीड़ भरी राहों और चौराहों पर, और नहीं ढूंढ पाता हूं तो खुद अपने आप को मैं। वेद व्यास ने मुझको मेरा चेहरा, मेरा सत्य दिखाया है धृतराष्ट्र और गांधारी के रूप में। जाने कहां कहां तक छितराया हुआ हूं, जाने किन किन की स्मृतियों में बिखरा पड़ा हूं, कहां कहां से बटोरू अपने आप को कि पहले जुड़कर जो था वो बन पाऊं और तब तो भीतर जाऊं। और सारा जीवन इन्हीं विसंगतियों में ठह जाता है। सोने की लंका से भी कहीं स्वर्णिम जिंदगी राख राख हो जाती है। समय का हनुमान मुझे फूंक फूंक जाता है, सब मिट जाता है। और थोथे दंब लिए मैं जीवन के रत्नों को, जीवन के अमृत क्षणों को लुटाता, भस्मी के कण बटोरा करता हूं, बड़ी सार्थक बड़ी सफल जिंदगी जीता हूं। चिता की लकड़ियां दिखा देती हैं, बस इतनी सी राख ही तो है तू, और खो गया है सारा स्वर्ण तेरा जीवन का। यहां धृतराष्ट्र और गांधारी में वो महामानव, वो अद्भुत तपस्वी, वो ईश्वर का अवतार हमें पढ़ा गया, हमारी ही कहानी महाभारत में। और यही प्रश्न है, इन्हीं को लेकर के पहले अध्याय से गीता चली है। मेरी बात थी मुझ तक कि जहां पांच तत्वों से बना ये शरीर पांडु है, हम सब तत्व रूप पांडु हैं, क्या बात है। और हम कभी इसकी गहराइयों में उतर नहीं पाए, इसकी सतहों पर ही लड़ते रहे कि ये क्या है, वो गलत है, वो सही है। जैसे हम ही सारे विद्वान हैं, हम सब जान जो गए हैं, तभी तो गलतियां निकाल रहे हैं, उसमें पढ़ पाए नहीं और गलतियां ढूंढने लग गए। अपने को नहीं जान पाए, अपने को नहीं समेट पाए, अपने को नहीं जोड़ पाए हम। लुटता गया और हम दंभ के रावण बने। मैं हूं तो ईश्वर भी नहीं है, मेरे प्रिंसिपल हो गए, मेरे सिद्धांत हो गए, मेरे ईगोज हो गए, मेरे जो कुछ हूं मैं हूं, वो है ही नहीं तभी तो मैं हूं। यदि वो होता तो फिर वही है, तू ही तू है, वो होती बात, तो ये मैं क्यों होती। और उन फूलिश ईगोज को, उन एब्यूसिव डिसिप्लिन्स को मैं उपलब्धि में आता रहा हूं और जिया हूं बड़े दंभ के साथ कि क्या बढ़िया जिंदगी जिया हूं। और ईश्वर को सदा मार के जिया हूं, खाली माला फेर ली है, घंटी हिला दी। नहीं तो वो होता तो मैं तो अकिंचन हूं, उसका निमित्त हूं, यही तो अस्तित्व है मेरा। वो नहीं तो मैं कहां, अरे कंट्री ही नहीं, वो देश, वो सत्ता ही नहीं तो एम्बेसडर कहां, कौन पूछेगा उसे। लेकिन मैं तो अपने को भ्रमाने में ही लगा हुआ था, बाकी काम संप्रदाय कर रहे थे मेरा। तो कहा पांच तत्वों से बना यह शरीर पांडु, जो पांच तत्व पांडवों से बना है, और कुंठा से कुंतल सा ज्ञान लाने वाली चेतना जिसकी पत्नी, देखो देखो, क्योंकि चेतना शून्य होकर इस मनुष्य जन्म का कोई अर्थ रह जाएगा। चेतना ही तो कुंती है। इसका पहला नाम क्या है? पृथा। ये महाराजा पृथु की बेटी है, और जब राजा कुंती भोज ने पृथु से इसे गोद लिया तो इसका नाम पड़ा कुंती। तो जो जीव को जड़त्व से पृथक कर चैतन्य धाराओं में लाए वो चेतना ही तो पृथा है, सो ही कुंती है। मैं महाभारत में अपने ही टुकड़े खोज रहा हूं, अपने को पहचानने का प्रयास कर रहा हूं, और छितरा गए क्षणों को एक बार फिर मुट्ठी में पाने की का प्रयास है मेरा इस महाकाव्य में। जो पढ़ पाएगा वही पढ़ पाएगा इसे। और पांच तो कुंती भी यज्ञ से उत्पन्न है, साधारण मानवी नहीं है। कहां कैसे उत्पन्न होती है? यज्ञ की ज्वाला से। तो यहां महाकवि का जिन जिन उत्पत्तियों को वो विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक दिखाना चाहता है तो उनकी उत्पत्ति भी विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक दिखाता है। ना तो कौरव पांडव मनुष्यों की तरह पैदा होते हैं, ना पांचों, ना वो सौ कौरव मनुष्यों की तरह उत्पन्न होते हैं, ना ही पांचों पांडव। और फिर भी आप नहीं समझ पाए कि वो मुझसे मेरी बात कर रहा था और मैं था कि मुझ तक ही नहीं आ पा रहा था। क्या बात है? बड़ी विचित्र, कैसी विसंगति है। कि पांच तत्वों से बना शरीर पांडु, पांच बुद्धियां पांच पांडव, कुंठा से कुंतल सा ज्ञान लाने वाली कुंती, और इसके पांच बेटे मंत्रों से उत्पन्न होते हैं ना। हाँ बोलो। आवाहन से मंत्रों से प्रकट होते हैं, तो ये पांच प्रकार का ज्ञान बुद्धियां ही तो है। धर्म युधिष्ठिर, धर्म युधिष्ठिर, संकल्प भीम, लक्ष्मीनायक अर्जुन, ज्ञान नकुल और भक्ति सहदेव। बोलो। क्योंकि यदि ये मनुष्यों की तरह ही खाली पात्र बनाना होता तो इनकी मानवीय उत्पत्ति दिखलाता मैं। ये मंत्रों से प्रकट हो रहे हैं तो मंत्रों से, गुरु से, देवताओं से ज्ञान ही तो प्रकट होता है। तो ये क्या है? ज्ञान बुद्धि। अब जरा इनके नामों के अर्थ में भी आप आ जाओ। युधिष्ठिर का अर्थ है युद्ध धन स्थिर, जो आत्म ज्वालाओं में, ब्रह्म अग्नियों में स्थिर हो गया, जो आज की ऋचा है इसको भी साथ ही ले लेते हैं यहीं पर, वही तो युधिष्ठिर है। क्या है? यस्य त्वाम अग्ने, यस्य त्वाम अग्ने हविष्पतिर दूतम देव सपर्यति। आपने ब्लैक बोर्ड से लिया है इसको। यस्य त्वाम अग्ने हविष्पतिर दूतम देव सपर्यति तस्य स्मा प्राविता भव। हाँ, महाभारत की बात यहां भी कि जैसे तुम ही अग्ने, यस्य माने या माने जैसे, यस्य हाँ सर्ग हो जाएगा या के साथ, त्वाम अग्ने तुम ही अग्ने, हे आत्मा हे अग्नि हविष्पतिर दूतम यज्ञ के निमित्त के रूप में देवों को देने के लिए इस सामग्री को अर्पण को लेते हो, अर्पित करते हो, जलाते हो, हे अग्नि तुम उनके दूत बनकर, निमित्त बनकर धारण करते हो हमारी सामग्रियों को, तस्य स्मा प्राविता भवा वैसे ही हमको भी इस अनंत की राह पर आत्मा में सामग्रियों की भांति ही यज्ञ करते हुए, हमें आत्मस करते हुए प्राविता उस विशिष्ट उत्पत्ति की ओर ले चलो, कि आज हम उस अनंत की राह पाएं, अनंत के एक हो जाएं। तो ये ऋचा ही तो युधिष्ठिर ने। यस्य त्वाम अग्ने, यस्य त्वाम अग्ने हविष्पतिर दूतम देव सपर्यति। कि जैसे आत्मा के दूत होकर, हे आत्मा हे यज्ञ, तुम सारे सामग्रियों को यज्ञ करते, उसे ज्योतियों में, देवत्व में, मेरे जीवन के क्षणों में लौटाते हो, आज ऐसे ही दस ऐसे ही आज हमें भी समाधिस्थ करो, हमारी ही ब्रह्म ज्वालाओं में उसी को अर्पित होकर हम जिएं और उसके दूत बनकर जिएं, जो निमित्त धर्म है उसको भी निमित्त धर्म को बाहर धारण करते हुए स्वधर्म की ओर आएं और आत्मा अनंत में सदा सदा के लिए समाधिस्थ हो जाएं। इसी का नाम युधिष्ठिर है, युद्धदन स्थिर। और युद्ध क्या है कि शरीर रूपी सामग्री को आत्म ज्वालाओं में यज्ञ करता एक आत्मा कृष्ण में, कृष्ण माने अग्नि है, ब्रह्म ज्वाला भी है और आठवीं अग्नि जो है वो कृष्ण है, आठवें वसु है ना, वसुदेव जी के आठवें पुत्र है ना, और आठवीं जो अग्नि है वो आत्मा ही है, ब्रह्म ज्वालाओं को कहा गया है वैश्वानर। हाँ, तो हम आत्मा में समाधिस्थ होते जाएं और इस जीवन के मूल्यों को हम भली प्रकार धारण कर सकें। एक युग था जब महाभारत के ही उपक्रम के साथ 100,000 श्लोकों के साथ हम आप बच्चों को सारे वेद और ऋषि पढ़ाते थे लीला कथाओं के द्वारा, जिससे कि ज्ञान को वो भली प्रकार से समझ सकें और हृदयंगम कर सकें। और क्योंकि ज्ञान को सुंदर सरल और सरस करके हम बालक तक लाते थे, इसलिए हमारे यहाँ विद्या की देवी का नाम क्या था और अब क्या है, नीरसवती। बोलो बोलो अब कहाँ है सरस्वती, बच्चों से पूछो तो। हमने ज्ञान देने की विधाओं को भी तोड़ दिया है, उनको भी एबनॉर्मल बना दिया है कि जब बच्चा उनको प्यार ही नहीं करेगा तो वो समझेगा नहीं, लादेगा, तो वो मेंटली धीरे धीरे जितना पड़ेगा उतना एबनॉर्मल ही तो होगा, बाद में हम ट्रीटमेंट देंगे उसको, हाँ उसकी साइकी सही करेंगे फिर। हाँ, तो पहले क्या था कि उसकी सहज स्वाभाविकता में ज्ञान को इतना सरस बनाया जाए, विद्या को सरस्वती बनाया जाए। हाँ, अब तो नीरसवती ही है। हाँ, तो यहां युधिष्ठिर क्या है, युद्ध धन स्थिर, कि जो इस जीवन रूपी संग्राम में महाभारत में, भारत आप सबका नाम है क्योंकि इस भूखंड का नाम भरतखंड रहा है। हाँ, आज भी आप संकल्प लेते हैं ना, अष्टाविंशित में युगे कली युगे कली प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरतखंडे, भारत नहीं भरत, भरतखंडे। कहने लगे राजा भरत से नाम पड़ा, अरे राजा भरत अभी हुए हैं, ये आदिकाल का नाम है, वो राजा भरत से पहले तो भगवान राम के अनुज हैं भरत, कई लाख साल पहले। ऐसा नहीं, भरत शब्द का अर्थ है सबका भरण पोषण करने वाला, भरतम भरंतम भरतारम, भरत माने जो सबका भरतार है, जो सबका भरण पोषण करने वाला है, उस परमेश्वर को हम वेद में क्या कहते हैं, भरत। भरत माने परमेश्वर आत्मा, और क्योंकि आत्मा ही हम सबको उत्पन्न कर रहा है तो इसलिए हम सबका जाति संज्ञक नाम क्या हुआ, भरतस्य अपत्यम भारतम, अर्थात आप सब ईश्वर के पुत्र हैं। हमारे सनातन धर्म ने किसी एक व्यक्ति को अवतार नहीं कहा है, यह संदेह भी मिटा दें, ये बाद में संप्रदायों की देन है, उसका धर्म से कोई रिश्ता नहीं है। हमने आप सबको ईश्वर का पुत्र कहा है, क्यों, जब एक ही पिता हम सबको बना रहा है तो दो कहां से होंगे, एक ईश्वर का बेटा होगा और दूसरा, तो हमने कभी यह नहीं कहा कि अमुक अमुक इज ओनली सन ऑफ गॉड, फिर पूछा बाकी किसके हैं, गलत सलत भी है तो किसके हैं, वहां तो एक ही है। तो इसलिए हमने आप सबको भारत कहा, आपका जो आपके पिता पितामहों का दिया हुआ जाति संज्ञक नाम है वो ना हिंदू है ना आर्य है ना इंडियन है, भारत है। और पड़ोसियों के दिए गए नाम सुगंधित नहीं होते, गालियां ही होती हैं, इसलिए अपना जाति संज्ञक नाम सदा याद रखिए क्या है, भारत। और जिस युद्ध को सारे भारत लड़ेंगे अर्थात हम सब लड़ेंगे, उस जीवन संग्राम का नाम क्या होगा, महाभारत। तो हम सब लड़ रहे हैं, हम सब पात्र हैं, हमारे जीवन के नाना पहलू ही पात्र हैं इसके, और जीवन ही महाभारत है। अब आए इसमें, तो युधिष्ठिर का अर्थ क्या है, युद्ध धन स्थिर, जो इस जीवन रूपी संग्राम में सदा आत्मा में स्थिर रहे, आत्मस्थ रहे युधिष्ठिर। हाँ, और ये मंत्रों से प्रकट होता है, इसलिए युधिष्ठिर क्योंकि धर्माचार्यों धर्म ग्रंथों और सत्संग के द्वारा दिया गया ज्ञान है, इसलिए धर्म ने दिया तो उसका बेटा कहलाया, और पांच तत्व से बने शरीर पांडु में है तो क्या कहलाएगा, पांडु पुत्र पांडव। इसी प्रकार भीम परिस्थितियों से वातावरण से उत्पन्न होते हैं संकल्प, ये संकल्प शक्ति है। भीम क्या है? संकल्प शक्ति, संकल्प बुद्धि। तो किसी भी व्यक्ति का संकल्प वातावरण और परिस्थितियों से उत्पन्न होता है, यथा परिस्थितियां यथा वातावरण यथा संकल्प, तो इसलिए ये वायु पुत्र कहलाता है। बोलो, समझ में आता है? हाँ, संकल्प वायु पुत्र है। हाँ, यहां वायु देवता मंत्र के द्वारा देते हैं। हाँ, समझ में आया? तो हम सबके जीवन के संकल्प भी वायु देवता ही देते हैं, अर्थात परिस्थितियों से ही उत्पन्न होते हैं। हाँ भाई, जो जैसी परिस्थितियों में रहेगा उसके संकल्प भी जीवन के यथा यथा ही तो होंगे। ज्ञान बुद्धि अर्जुन, अर्जुन शब्द का अर्थ है सूर्य का पुत्र, इकलौता। और अर्जुन का निर्णय है कि शरीर रूपी इस जीवन रूपी संग्राम में एक आत्मा कृष्ण का होकर सारे विषय वासनाओं को, कौरवों को, अतृप्तियों को विनाश करता हुआ मैं समय के को भी तोड़ आत्मा में अद्वैत कर जाऊं। है तो अर्जुन नाम आया। ज्ञान नकुल है, यह भी बड़ा विचित्र नाम है। नकुल शब्द का अर्थ होता है, ये दोनों अश्विनी कुमारों के बेटे हैं, नकुल और सहदेव। अश्विनी कुमार जो यज्ञ की ज्वालाओं से उत्पन्न होते हैं ना, अश्विना कहते हैं ना ब्रह्म ज्वालाओं को, हाँ, तो ये ब्रह्म ज्वालाओं के द्वारा दिए गए हैं, अश्विनी कुमारों की संतान है। तो नकुल शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई कुल ना हो, अर्थात जो अवैध हो। अब अगर आप संस्कृत जानते होंगे तो कोई अपने बेटे का नाम नकुल रखेगा? लेकिन यहां बहुतों ने रख रखे। हाँ, एक एमपी भी चुनाव लड़ते हैं कानपुर से, उनका नाम है द्रोण। द्रोण माने होता है मुर्दा खोर पहाड़ी कौआ, काला बिच्छू। विद्वान है वो, पता नहीं क्यों द्रोण नाम रख दिया। लेकिन है ना, नाम है। अब उसको हम क्या कह सकते हैं, ठीक है भाई। हाँ, तो नकुल का अर्थ होता है जिसका कोई कुल ना हो। क्या? ध्यान से सुनो मेरी बात को, ज्ञान है ये, तो ज्ञान का कोई कुल नहीं होता। ज्ञान किसी कुल, जात या संप्रदाय की मर्यादाओं में नहीं बनता। और जब भी ज्ञानी ज्ञान के परम को प्राप्त होता है वो सन्यासी होता है, उसका कोई कुल नहीं होता। ज्ञान अपनी पूर्णता में सदा नकुल होता है, क्योंकि वो जानता है एक पिता परमेश्वर है और एक प्रकृति हम सबको उत्पन्न करने वाली है। तो फिर ये जात, ये संप्रदाय, इनका क्या मतलब, इनका क्या प्रयोजन? तो जानता है कि एक आत्मा हम सब में व्याप्त है और ये जगत नाट्यशाला है। हाँ, जीव ही प्रकृति ही नारी है, आत्मा ही पुरुष है, और यही तो सचराचर लीला है। तो ज्ञान अपनी पूर्णता में नकुल होता है, इसीलिए ज्ञान का नाम मैंने आपकी देह में भी क्या रखा, नकुल। और भक्ति है सहदेव। देखिए यहां दो नाम है, सहदेव है ना, तो एक भाव आता है कि कोई देव का साथ कर रहा है तो देव किसी को साथ करा रहा है, तो साथ करने और कराने वाले दो हो गए ना। ये भक्ति मार्ग है, ये जो वाह्य भक्ति है, जो निमित्त धर्म है, ये यहां सहदेव है। कि हम भगवान की मूर्तियों बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, क्रीट मुकुट सजाते हैं। तो अब देखिए यहां पांचों के शंख भी मैं यथा दे रहा हूं आपके इस काव्य में, क्योंकि ये शंख भी पहले ही अध्याय में आ गए। कि कहा कि युधिष्ठिर ने कौन सा शंख बजाया, अनंत विजय। कौन सा शंख बजाया युधिष्ठिर ने? कहने लगे हार जीत तो दुर्योधन और अर्जुन में है। अरे धर्मपुत्र युधिष्ठिर तो निमित्त भाव से खड़ा है, तो अगर अनंत विजय शंख बजवाना था तो आपने अर्जुन से क्यों नहीं बजवाया, युधिष्ठिर को ही क्यों दे दिया? कहा नहीं, बड़े बड़े राजा डिक्टेटर आते हैं, धरती को जीतते हैं, लेकिन सब धृतराष्ट्र से हारते हैं। अंधा वक्त एक थप्पड़ मार उन्हें मुट्ठी भर राख में बदल देता है, हर जय पराजय हो जाती है। जो काल के माथे पर पांव रखकर अनंत की ओर जाए उसी की जय तो विजय होगी। और युधिष्ठिर के अतिरिक्त और कौन जाएगा स्वर्गारोहण में भी, कौन काल जयी होगा, तो अनंत विजय सदा धर्म की होती है और धर्म की राह पर जाने वाले की होती है। कपट करने वाले क्षणिक विजय लाभ भले कर ले, अंत में वो महापराजय को चले जाते हैं, उनकी कभी जय नहीं होती। झूठ सदा हारता है, तो इसलिए अनंत विजय शंख किसको मिलना चाहिए? युधिष्ठिर को, क्योंकि वही तो धर्म है यहां। और कहा भीम ने कौन सा शंख बजाया, तो कहा भीम है क्या? कहा अनंत संकल्प है। अगर संकल्प बीच में खंडित हो गया तो आप कहां जाओगे? और आज आपके खंडित संकल्प होने के कारण ही तो आप वेद की इस अमृत राह पर, जो भीतर जाना है और बाहर कुछ डिस्टर्ब नहीं होना है, फिर भी आप नहीं जाना चाहते, फिर भी आप नहीं जाना चाहते हैं, फिर भी आप नहीं जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास संकल्प भीम नहीं है। हर मामूली सी बात आपको विचलित करके आसक्त जगत में, लड़ाई में, झगड़े में, ईर्ष्या में, द्वेष में, लोभ आसक्तियों में फंसा देती है, लेकिन अनंत की ओर नहीं जाने देती। क्यों? क्योंकि भीम आज हम में से किसी के पास नहीं है। यदि होते संकल्प मजबूत हमारे, हम आत्मस्थ रहते, आत्मस्थ जीते, फिर जो होता सो होता। लेकिन हमने उस सत्य को नहीं स्वीकारना चाहा है। तो अनंत विजय शंख, हाँ, युधिष्ठिर बजाते हैं और भीम बजाते हैं, पौंड पौंड माने अनंत महानाद, वो नाद जो कभी समाप्त ना हो। अब कहा अर्जुन ने कौन सा शंख बजाया? कहा अर्जुन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य बुद्धि है, ये तो निर्णायक बुद्धि, निर्णय ही लेता। कहा यदि अर्जुन को धरती जीतनी है, साम्राज्य बनाना है, तो अर्जुन के हाथ में शंख दो राजदत्त। और यदि यहां अर्जुन को इतिहास को परोक्ष में रख करके मूलता में जीवन को जय करने वाले आत्मा में देवत्व की उपाने की बात कर रहा हूं, देव सपर यदि जो भी सृष्टि में कहा है, तो अर्जुन के हाथ में शंख दो देवदत्त। अगर राज जीत रहा है तो राजदत्त दे दो, और अगर यह संग्राम देवत्व को पाने के लिए है, आत्मजयी होने के लिए, आत्मा में डूबने के लिए है, आत्मा से अद्वैत कर अनंत हो जाने के लिए है, तो शंख दो देवदत्त। तो देवदत्तम धनंजय, तो शंख क्या, कौन सा शंख बजाया उसने? देवदत्त। और कहा नकुल को क्या दें? कहा ये तो ज्ञान है, तो ज्ञान है तो सुघोष है, और नकुल का शंख सुघोष है। यहां देखिए कि उस महाकवि ने एक एक पात्र का, एक एक क्षण का कैसा सुंदर सुनियोजित ढंग से एक ही धारा को पूरे 100,000 श्लोकों के महाकाव्य में लाया है, जो विश्व में अनुपम है, अनूठा है, अद्वितीय है, और शायद विद्वानों को अभी तक पल्ले भी नहीं पड़ा है कि जो इसकी गहराई को समझ पाते। ये वो अद्भुत दिव्य महाकाव्य है और हम सबके जीवन की घटना है। चाहे मैं झोपड़ी में हूं, महल में हूं, पढ़ा हूं, नहीं पढ़ा हूं, ये महाकाव्य हम सबके जीवन का समान भाव से प्रतिनिधित्व करता है और हम सबको, हमारे हर एक को उसको उसकी अपनी कहानी सुनाता है। और ये गुरुकुल शिक्षा का हमारा महाकाव्य था, जो गुरुकुल में हम छात्रों को पढ़ाते थे उस युग में, हजारों वर्ष पूर्व, और जो समय के अंतरालों के साथ गुरुकुल शिक्षा के साथ ही एक प्रश्नवाचक बनकर रह गया, फिर किसी के पल्ले नहीं पड़ा और कोई समझ नहीं पाया इसे। कहा सहदेव ने कौन सा शंख बजाया? तो कहा सहदेव जो है वो क्या है? कहा भक्ति बुद्धि है, भक्ति ज्ञान है। तो कहा तो उसमें क्या करते हैं? भगवान की सुंदर मूर्ति बनाते हैं, अद्भुत मनोहारी, फिर उसमें क्रीट मुकुट पुष्पाहार मणियों से सजाते हैं, तो कहा फिर सहदेव का शंख मणि पुष्पक होगा। हाँ, यथा नाम तथा गुणा। हाँ, अब समझ में आ गया। और अब पहला श्लोक भी हमारे समझ में आ सकता है क्या? श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम श्लोक ले लेते हैं और तब आगे उन पांच संदेहों में आते हैं जो अर्जुन के हैं। पहला क्या है? धृतराष्ट्र वाच। कौन पूछता है? काल पूछता है, अंधा। धृतराष्ट्र ने पूछा, धृतराष्ट्र वाच। तो धृतराष्ट्र कौन है? अंधा काल है। तो पूछता है अंधा वक्त किससे? संजय से, वर्तमान से। देखो गीता खुल रही है हमारे सामने। पूछता है काल अंधा वर्तमान से। क्या पूछता है? वर्तमान से कहता है कि देख के बताओ कि इस महासमर में मेरे बेटे और पांडु पुत्र जो आमने सामने खड़े हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजया। किम कुर्वत संजया, किम अकुर्वत संजय, संधि तोड़ दी इसकी। कि धर्म क्षेत्रे, देखिए धर्म शब्द आया है ना, संप्रदाय और धर्म का भेद हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं, इसलिए शब्द को पहचानने में हम सबको कोई ज्यादा सोचना नहीं। धर्म क्षेत्र, अब वो नहीं रोटी पकाना धर्म के, चूल्हा जलाना धर्म नहीं, धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरु मैं पांचवें मंडल में जब आऊंगा आपको वेद पढ़ाता हुआ, तो पांचवें मंडल में मैं इस कुरु यज्ञ को स्पष्ट करूंगा क्योंकि ये वहां पर आया है विशेष रूप से। कुरु यज्ञ का अर्थ है शरीर सामग्री को ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ करते हुए ब्रह्मांड से ज्योति बनकर प्रकट होना, इस यज्ञ का नाम क्या है? और कुरुक्षेत्र का नाम कुरु यज्ञों के कारण पड़ा था, जहां तपस्वियों ने इस अनंत राह पर जाकर दिखाया था। और जब जब मैं आत्मा से ज्योति बनकर नहीं प्रकट हो पाता हूं, आसक्तियों के कारण इस राह पर न जाकर आसक्त जगत में ही फंस के मर जाता हूं, तो मेरे बेटे क्या करते हैं? कपाल करके मुझे उसी राह से फिर बाहर करते हैं जिससे मुझे स्वयं जाना होता है। वो भूल जो मैं कर बैठा वो उसका प्रायश्चित करते हैं कि राह भटक गई है। बोलो समझ में आता था? तो कह रहा है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कि शरीर धर्म के लिए, जीवन धर्म के लिए, कुरुक्षेत्र कुरु यज्ञ के लिए, आत्मस्थ होने के लिए, संवेता युयुत्सवा द्वंद की चाहना वाले जो योद्धा एकत्र हुए हैं, कौन कौन? मामका मेरे पुत्रों से, और वो कौन है? 101 अतृप्तियां, इच्छाएं, लोभ मोह आदि, दुर्योधन दुशासन वगैरह वगैरह। यहां सुयोधन सुशासन नहीं है, हा? अगर पार्लियामेंट में शब्दों का प्रयोग हो तो अन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज हो जाएगी। तब ये कहेंगे कि नहीं दुर्योधन नहीं कर सकते, आपको योधन कर लो, दुर नहीं लगा सकते ना। तो अब्यूस हो गया। तो कहा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता ये युयुत्सवा, कि धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में द्वंद की चाहना वाले जो आज एकत्र हुए, कौन? मामका मेरे पुत्रों से, अटैचमेंट से, अतृप्तियों से, कंफ्यूजन से, आसक्तियों से, भौतिक लिप्ताओं से, लोभ और मोह से, पांडवाश्चैव पांडवा, पांच तत्व से बना ये शरीर पांडु, जिसके पांच पुत्र पांच पांडव, चा तथा एव, एव में कौन है? द्रौपदी नंदन भी हैं, सारे हैं, सुभद्रा नंदन भी हैं। किम अकुर्वत संजया, उन्होंने किस प्रकार फाइट किया, कैसे लड़े? हे संजय, हे वर्तमान, तुम मुझे देखकर बताओ। ये पहला श्लोक खुला गीता का, और हमारे सारे भाष्यकारों ने छोड़ दिया। बोले ये तो खाली उपमा है, उपमा भी नहीं समझ पाए कि उन्होंने कैसे युद्ध किया, बताओ। क्या मेरी अटैचमेंट्स उन्हें मेरे पंजों में फंसा के ले आई, अथवा उन सबको नकारता हुआ ज्योतियों का वस्त्र धारण करता आत्मा की राह बढ़ गया? ओ संजया, लेट मी नो, हे वर्तमान, तुम मुझे देखकर बताओ। क्या वो सचमुच मेरी मायाओं को तोड़ भागा? क्या उसने सचमुच एक आत्मा अनंत की राह ले ली? क्या वो आत्मा से अद्वैत कर गया? क्या वो सचमुच असत्य और अज्ञान जगत को निमित्त, जगत को निमित्त जानता हुआ, निमित्त धर्मों का यथा निर्वाह करता हुआ, स्वधर्म में, आत्मा में सदा सदा के लिए डूब उस अनंत की राह को बढ़ गया? हे संजय, हे वर्तमान, तू देख और बता मुझको, पूछ रहा है धृतराष्ट्र अंधा वक्त वर्तमान से। ये वो महाकाव्य है जिसकी हजारों साल से कोई चाबी नहीं लगी, ताले सदा बंद रहे, आप बंद का बंद आगे बढ़ गए, ये वो महाकाव्य है। तो यहीं पर जब हम आगे चलते हैं, थोड़ा संक्षेप करते हैं, हाँ, क्योंकि हमें अपने विषय पर रहना है, फिर प्रयास करेंगे कि हर ऋचा के साथ थोड़ा महाभारत को भी अब लेते चलें, क्योंकि राह वेद की आपकी स्पष्ट हो चुकी है जो निरंतर ऋचाओं में हमारे साथ हैं। तो संकल्पों को मजबूत करने के लिए जीवन महाभारत को भी साथ लेते चलें तो और भी सुंदर होगा। हाँ, वस्तुतः बहुत से पात्र जो हैं जो आगे आएंगी, हाँ, देवहूति और तमाम वो आएंगे, वो सब महाभारत के ही पात्र हैं, और महाभारत आपके जीवन का पात्र है। अब जैसे देवहूति एक नारी के रूप में मैं महाभारत में दिखाया है, पत्नी है, हाँ, लेकिन देव धन आहूति, आत्मा में आहूत होना क्या कहलाएंगे, हाँ, तो इस प्रकार सारे शब्द जो हैं वहां प्रतीकों के रूप में, पात्रों के रूप में हैं, और जब आप अर्थ करोगे तो आपके जीवन का अंग बन जाएंगे, आपके विचारों और मनोवृत्तियों के साथ हैं। तो पांच प्रश्न हैं किसके, अर्जुन के, उस अर्जुन के जो जीवन के इस महाभारत को लड़ता हुआ एक कृष्ण का होने जा रहा है, आत्मा का होने जा रहा है। वो वानप्रस्थी भी हो सकता है, वो ब्रह्मचारी भी है जो संन्यास लेने आया, तो उसके पांच प्रश्न है यहां। और यहां महाभारत में, नाटक में भी, गुरुकुल में भी मैं उसको जब पढ़ा रहा हूं तो उसके भी पांच संदेह हैं कि कृष्ण तुम कहते हो कि मैं इनको मारूं, कल तक कहते थे कि इन पितृ धर्म को धारण करो, पितामह की सेवा करो, फलाना करो, आज कह रहे हो कि इनको मारो। क्या दो विपरीत धर्म भी धर्म होते हैं, आपका भी तो प्रश्न होगा। आज कह रहे हो कि इन सबको मारो, क्योंकि आज सारे भावों को, सारे संबंधों को तुझे मारना है एक आत्मा की खातिर। ये तो बड़ा विचित्र युद्ध करा रहे हो तुम मुझसे, क्योंकि बड़े बड़े राजा, हाँ, मुसोलिनी ले लो, हिटलर ले लो, और बड़े सुल्तान लो, वो युद्ध करते हैं अपने दोस्तों के, मित्रों और स्वजनों के साथ मिलकर शत्रुओं को मारते हैं कुछ पाने के लिए, और तू मुझसे कह रहा है युद्ध कर आज सब कुछ गंवाने के लिए, जस्ट किल एवरीवन। एको कृष्णा तृतीयो नास्ति, ये तो बड़ा भीषण संग्राम है। और क्या धर्म का विलोम भी धर्म होगा? ये यहां आपके सांप्रदायिक धर्म और ये आमने सामने है, कि वो निमित्त धर्म है और ये स्वधर्म है, लेकिन इनमें भी तो कुछ टकरावट तो है ही है, हाँ ना? कि कल तक कहते थे इनकी पूजा कर, इनका कहना मान, इनकी आज्ञा में रह, आज कह रहा गुरुजनों को भी मार, द्रोणाचार्य को मार, आचार्य को मार तुम। क्या धर्म का विपरीत भी धर्म हो सकता है? गोविंद मुझे बताओ, ये मेरा पहला संदेह है। दूसरा, तुम कहते हो कि इनको मारो, मैं मार दूं, तो इन सब के मर जाने के बाद अगर मुझे स्वर्ग का भी साम्राज्य मिला तो किस काम का? कौन गाएगा, कौन बजाएगा, कौन देखेगा, कौन सुनेगा? अकेलेता राजा, क्या मतलब इसका? हाँ, दूसरा सवाल है किधर, ये हम सब का प्रश्न है, नहीं है क्या? और ये पहले अध्याय में जब आप पढ़ोगे तो आपको ये पांच सवाल मिलेंगे, बड़े अच्छे हैं, चमकते हुए। कहले फिर तुम कहते हो कि मैं इनको मारूं, तो जरूरी तो नहीं कि मैं जीतूंगा, तो ऐसा तो नहीं कि मैं ना इधर का रहा ना तीसरा प्रश्न है मेरा। और तुम कहते हो कि मैं इनको मारूं, इनकी हत्या करूं, क्या ये पाप नहीं होगा? ये चौथा प्रश्न है मेरा। और पांचवा, इन सब को न मार कर इस युद्ध से उपराम होता हुआ मैं भिक्षा का अन्न लेकर जी लूं, इसमें क्या बुराई है? सभी तो जीते हैं। ये पांचवा सवाल बड़ा पर्टिनेंट है कि अर्जुन भीख क्यों मांगेगा? अरे इतना बड़ा योद्धा है, अगर युद्ध से भी उपराम होगा तो किसी राजा का सेनापति हो सकता है, फिर ये भीख क्यों मांगेगा? बोलो, ये सवाल पूछा इसने? नहीं, आप सब भी तो भीख मांगते हैं, तो अर्जुन भी तो भीख मांगेगा। हम में हर व्यक्ति जो आत्मा से अद्वैत करेगा वही तो क्षणों को जानेगा, और तब पहली बार वो भीख नहीं मांगेगा क्योंकि वो स्वयं क्षण बनाना पाएगा। उससे पहले तो हम सब करोड़पति हैं, तो अरबपति हैं, तो हर सांस जीवन के हर क्षण के भीख मांगे ही तो हैं, आत्मा से मांगी तो रहे हैं, हर सांस भीख के, हर क्षण भीख मांगते हैं और दंभ लिए जीते हैं। ये हमारा दूसरा मानसिक, कैसे कहूं, दिवालियापना है। आप तो उसको सबसे बड़ी उपलब्धि बनाए बैठे। तो अर्जुन का यही सवाल है कि यदि मैं इस तप और साधना के रास्ते में जाकर आत्मा से अद्वैत न करता हुआ बाकी संसारिकों की तरह ही हर सांस ईश्वर से उधार लेता हुआ जीवन को यूं ही शेष कर दूं, तो इसमें क्या बुराई? ये पांच सवाल है। और फिर सारी भगवत गीता के 18 अध्यायों में वासुदेव ने, स्वयं आत्मा ने, इस 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित इस बुद्धि अर्जुन को इसके संदेहों का निवारण किया, जो पूरी श्रीमद् भगवत गीता है, जिसका पाठ करके आप पुण्य कमाना चाहते हैं, पढ़ के समझ करके आत्मस्थ नहीं होना चाहते, कि ये भी एक नया छठा सवाल है, पांच के बाद का है ये। कि बोले घंटी हिला आए, पाठ पूरा कंटस्थ हो गया हमको, भाई बड़े तीर मार आए तुम। चले हो, कुछ आचरण को, विचार को, व्यवहार को सुधारा है, कुछ मांझा अपने आप को, जिसे क्षण क्षण जिसमें डूब के जीना था, आत्मस्थ होके हर सांस बितानी थी, उसमें कुछ चल पाए हो? क्या तुम्हें वो सत्य मिल गया है? क्या तुमने उसे पा लिया है? और फिर ये तुम गा करके, वृंदावनिया गा करके, क्या किसी नेता को खुश कर रहे हो या भगवान को? बड़ी विचित्र बात है कि मेरा आचरण पवित्र हो, मेरा रोम रोम राममय हो, मेरी हर सांस उसमें डूब जाए, और इस सचराचर को एक मां मानकर मैं उसका एक समर्पित पुत्र बनकर के भौतिक जगत में भी जीकर दिखा दूं, चंद दीवारों तक न सीमित रहूं, सचराचर का हो जाऊं, यही तो ये वस्त्र। क्या आज किसी को अपना और पराया नहीं जानूंगा, मेरा तेरा नहीं करूंगा, सब में अपने आराध्य को देखूंगा, भक्त मात्र की चरण रज को माथे से लगाऊंगा और सबका होके जीऊंगा और सदा उन ज्वालाओं में बसता रहूंगा, ये अग्निवेश है। यहीं से इस गीता का आरंभ है, श्रीमद् भगवद गीता। और गुरुकुल में हम पढ़ाते थे, आजकल बहुत से लोग कहते हैं स्वामी जी घर में महाभारत नहीं रखते, झगड़ा होता। हमने कहा ये सातवां प्रश्न है। ये नया संदेह। अद्भुत बातें। और तब वासुदेव उत्तर देते हैं, अर्जुन ये सब मेरे ही द्वारा जीवित और मरा हुआ है, ये संसार मैं आत्मा होकर मैं ही सबको बना रहा हूं, और तू तो केवल निमित है, क्योंकि तेरे मारने से यहां कोई मरता नहीं है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावका। और फिर उसको उसका स्वरूप भी दिखाते हैं कि अर्जुन मेरे जीव, पहचान अपने आप को, जितने जन्म तेरे हैं उतने ही ईश्वर कह रहे हैं मेरे हैं, क्योंकि जब जब रे जीव तू रूप धारण करेगा, आत्मा होकर मैं ही तो इस शरीर रथ को चलाने आऊंगा। और आज भी आत्मा होकर रथ गोविंद ही तो चलाते हैं। दस इंद्रियों के अर्जुन से अर्जुन ही तो हम हैं। आत्मा सिर्फ रथ चलाएगा, युद्ध नहीं लड़ेगा, वो हम सबको लड़ना होगा। इतनी ही तो बात है। कहा कि तेरा ज्ञान लुप्त हो जाता है क्योंकि तू जन्म और मृत्यु के प्रवाहों से लौटता है, और मेरा ज्ञान लुप्त नहीं होता है क्यों, क्योंकि मैं सदा योग माया से प्रकट होता हूं। मैं इस देह में योग के द्वारा अवतरित होता हूं, उत्पन्न नहीं होता हूं, क्योंकि जो अमर है, जो मरा ही नहीं, उसका पुनर्जन्म कैसे होगा। तो आपको आप ही की कहानी सारे महाभारत में, गुरुकुल में मैं सुनाता था। आज आप उसको एक कोरा इतिहास जो बीत गया है समझ के पढ़ते हैं, इसलिए कुछ पाते नहीं, सब बीत जाता है, कुछ मिलता नहीं। महाभारत महाकाव्य में मैं हर छात्र को कि भौतिक दायित्वों को, निमित्त धर्म को पूरी ईमानदारी से निभाते हुए, राजा है, रंक है, वैद्य है, सेनापति है, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, और आत्मस्थ होते चलना है। सब में एक प्रभु की मूर्ति का ध्यान करते हुए, अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए, जीवन को उस अनंत की ओर ले जाना है, आसक्तियों में नहीं चित्राना है। और वही आज की आपकी ऋचा भी है, यस त्वाम अग्ने, आज की ऋचा भी यही है, यस त्वाम अग्ने हविष पतिर दूतम देव सपरे, कि जो तुम में हे अग्नि यज्ञ को के दूत अर्थात आत्मा के निमित्त होकर जिए हम सब, हाँ, क्योंकि सत्य धारा होती है ना ऋचा में, एप्लीकेशन फॉर ऑल द टाइम्स अंडर ऑल द सर्कमस्टांसेस। तो यस त्वाम अग्नि के हे अग्नि हे आत्मा हे यज्ञ, जैसे ये सामग्री अर्पित होती है उसी प्रकार, उसी से हर क्षण मुझे मिलता है, हर सांस मेरी तुम में डूबती चले, मैं तुम्ही में डूबा रहूं, मैं तुम्ही में खोया रहूं, और तुम्हारे साथ अद्वैत करके जीवन के हर क्षण को सामग्री बनाकर अपने हर मन विषय और विचार को तुम्ही में यज्ञ करता चलूं। यस त्वाम अग्ने हविष पतिर दूतम, और अपने आप को उस यज्ञ का दूत अर्थात निमित्त प्रतिनिधि बनाऊं। मैं कहीं सत्ता अपने में न खोजूं, सत्ता का निमित्त प्रतिनिधि बनूं। अब यदि एक देश का है, मान लो थोड़ी देर के लिए कोई देश ले लो, वो देश का यहां हमारे यहां जो राजदूत है, अगर वो देश ही पीछे से गायब हो जाए तो उस राजदूत का कोई महत्व रह जाएगा? ये तो अपने में मत खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर राजदूत का सिर फिर जाए और अपने को सत्ता का सबसे बड़ा अधिकारी समझ ले, जब प्रतिनिधि न समझे, सत्ता से ही नहीं हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, पागल हो गए? मतलब वो कोई भी निर्णय अपनी सत्ता से पूछे बिना क्या उस जिस देश में वो राजदूत है वो कर सकता है? तो उसी प्रकार मैं भी इस भूमंडल पर आत्मा का दूत हूं, निमित्त हूं। मुझे जो कुछ भी करना है, राजदूत जो भी उस देश में काम करता है, इन द नेम ऑफ हिज ओन गवर्नमेंट करता है। जैसे अमेरिका का राजदूत है तो यहां जो कुछ भी करेगा इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका करेगा, न कि वो अपने में कोई सत्ता होगा। तो उसी प्रकार हम सब भी तो उस सनातन सत्ता के दूत हैं, हम सब। इसीलिए निमित्त। लेकिन जब जब हम सत्ता को नकारते हैं हम बेईमान हो जाते हैं। उदाहरण और भी स्पष्ट कर लो, सड़क का सिपाही, इंस्पेक्टर, एसपी, डीएसपी, जो भी है, सेना का अधिकारी, इनकम टैक्स का ऑफिसर, पोस्ट ऑफिस का कोई भी एम्प्लॉय, ये सारे के सारे जो सेवाएं करते हैं इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही तो करते हैं। उनके पास अपने पास कौन सी सत्ता है? तो वो हर जगह राष्ट्रपति को ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या प्रेसिडेंट गलियों का डिसिप्लिन लेने आएगा? उसका निमित्त ही तो आएगा, बोलो बोलो बोलो बोलो। लेकिन जब जब वो थानेदार, दारोगा या इंस्पेक्टर हाँ अपनी जेब गरम करने लगेगा, तो हम सब उसे क्या ईमानदार कहेंगे? बोलो क्या कहेंगे? बेईमान है। He is not doing his duty. He has become dead dishonest. अब वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा, राष्ट्रपति के नाम पे गाली बन गया है। और जरा हम अपने आप से पूछें कि क्या हम ईश्वर के नाम पर उसके निमित्त बने हैं या गाली भर बनकर रह गए? देख लो, चित्र देखो, इसे पहचानो। यही इस ऋचा में भी कह रहा हूं, यस त्वाम अग्नि हविष्पतिर दूतम। अपने से भी तो कह रहा हूं, कह रहे तुझे तो इस यज्ञ के अधिपति हविष को, सामग्री को, यज्ञ कर को ग्रहण करने वाले जो यज्ञ, जो आत्मा है, उसका दूत बन करके, जैसे देवताओं को हम हवन देते हैं, उसी प्रकार मेरा हर आचरण, विचार, व्यवहार, स्वभाव और संबंध भी तो उसी के रूप में होना था। क्या मैं हूं? और कोई एक तो मां होती नहीं, मां तो सचराचर है। क्या मैं प्राणी मात्र के प्रति ईमानदार हूं? यदि नहीं हूं तो मैं मात्र भक्त हूं अथवा मात्र द्रोही हूं। आज बड़ा दुर्भाग्य है, आज हम बच्चों को विचारों में संकीर्णता बढ़ाते हैं कि ये तेरे सगे हैं, बाकी सब। तो क्या हम उसे धर्म की राह देते हैं या धरती का एक नया अभिशाप बनाते हैं? और बड़ा धर्म पूर्वक हम ये सारे काम करते हैं, जरा हम पूछें अपने आप से। हमारे मित्र सदा के लिए विदेश में थे, वो जाने लगे, तब जहां आदमी रहता है तमाम चीजें बटोरता है, सामान हम, तब क्या करेगा वो? कह रहे भाई जो चीजें हैं बाकी सब लोगों को प्रेजेंट कर दो, गिफ्ट कर दो, किसी को कुछ दे दो, बाकी को एफडी कर लो। हाँ, वी आर नॉट गोइंग टू कम बैक अगेन, वी आर गोइंग टू आवर कंट्री, यही तो करोगे आप? और ये एफडी वहां कैश कर लेंगे। तो मुझे भी तो इतना ही करना था कि मैं एक फॉरेन असाइनमेंट पर आया हुआ हूं, ये मेरी नेटिव लैंड नहीं, वो तो स्काई है, क्षीर सागर है, स्पेस है। चलो यहां बैठे हैं, सब कुछ बट गया, बन गया है, हाँ, तो सबको निमित भाव से करते हुए, और उसके बाद सबको छोड़ दे के जाना है, और तब की एफडी है, लौट जाना है। वहां मैं समझदार हूं और यहां मैं पूर्ण अज्ञानी। क्या हर बार पोस्टिंग पर हम सब यही नहीं करते हैं और भूल जाते हैं कि ये पोस्टिंग भी ट्रांसफर वाली है, रहना नहीं, जाना है सबको। तो फिर इतने पागल क्यों हो रहे हैं? इतने ज्यादा पाप क्यों कमा रहे हैं? इतने लोगों की बददुआएं हम क्यों ले रहे हैं? इतने जीवों को हम क्यों सता रहे हैं? अरे जब जाना है तो पीछे एक अच्छी यादगार, एक प्यारी सी मुस्कुराहट छोड़कर जाने को क्यों नहीं तैयार हैं कि हर जीव के आंखों पर हमारा प्यार उभर आए, तो मां भी कहे कि ये मेरा बेटा, सचमुच मेरा बेटा है। क्यों एक संकीर्णता को ही सत्य मानकर जिया जाए जब बनाने वाला एक है और वो हम सबको बना रहा है? तो चलो आज उसका होकर जिया जाए तो भीतर का द्वार भी खुल जाए। एक छोटा सा जो हम जीवन में कर रहे हैं उसी को हम अध्यात्म में करने से घबराते क्यों हैं? हाँ, जब वहां से उठे तो जो कुछ था, हाँ, जिसे सोचा कि डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, उसको कैश कर लिया, उसकी एफडी कर दिया या ड्राफ्ट बना लिया, हाँ, और बाकी जो सामान था, अरे भाई वो भी तो हैं, उन सबको दिया, बांटा, अच्छा चलो ये है वो है, हाँ, और सबसे बड़े प्यार से मिले, कुछ आंखें नम हुई और आप उस देश से उड़ गए, अगले देश पहुंचे, आपने फिर वहां अपना फैलाव कर लिया। किसी का कोई बदला तो साथ में नहीं लाए। बदले की भावना से तो आप कुछ करके नहीं आए, क्योंकि आपको तो लौट के जाना ही नहीं। तो क्या आप भूल गए कि यहां भी तो यही होना है? न जाने कितनी बार ये मट्टी इंसान बनी होगी, 100 जन्म तेरे होंगे, 1000 बार वो मनुष्य योनि में आया होगा। कुछ पिछला याद है? कुछ बदला, कुछ चाहत, कुछ लेना देना, कुछ है याद? तो जो तुम जीवन में कर रहे हो वो प्रभु की राह में करने में घबरा क्यों रहे हो? हम पूछे अपने आप से, वाई वाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये भी ट्रांसफर पोस्टिंग वाली पोस्ट है, जाना है।